राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 26 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम परमात्मा सर्वे परिपूर्ण है, परमात्मा कृष्ण है, परमात्मा सबके पिता है और सबके पिता होते हुए सब में परिपूर्ण है, सब में और सब में ये इतना नहीं है, सबसे अतीत है, सब संसार है वो एक देश में है। परमात्मा के एक देश में प्रकृति है, प्रकृति के एक देश में संसार है। परमात्मा की अपेक्षा संसार बहुत छोटा है। जैसे पृथ्वी से घड़ा बनता है परंतु घड़ा बनाने की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी में नहीं है, चिकनी पट्टी में, चिकनी मिट्टी में, बालू में शक्ति नहीं घड़ा बनाने की। मिट्टी से पृथ्वी में बड़ा है पर पृथ्वी में जो चिकनी मिट्टी है वह चिकनी मिट्टी में ही घड़ा बनाने शक्ति है। ऐसे परमात्मा है, परमात्मा की प्रकृति है, उस प्रकृति के बेस थोड़े देश में ही संसार बनाने की शक्ति है, सब प्रकृति में संसार बनाने की शक्ति नहीं है। तो सृष्टि सृष्टि से बड़े प्रकृति, प्रकृति से बड़े परमात्मा, इतने बड़े परमात्मा है जिसे कोई माप तोल नहीं हो सकता। उस परमात्मा का अंश हमें होगा सभी संपूर्ण जीव मात्र, जितने जीव है ममेवांशो जीव लोक ये जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ सनातन से, ये जीव मेरे मेरा अंश है, ममेवांश केवल मेरा ही अंश है। केवल मेरा अंश कहने का तात्पर्य जैसे ये शरीर लिए हम लोग बैठे हैं, पशु पक्षी आदि जितने ये दोनों का अंश है, माता पिता दोनों का अंश मिले हुए मामा है, परंतु मूल में जीवात्मा केवल परमात्मा का अंश है। मम एव अंश केवल मेरा ही, केवल मेरा ही अंश है। इसमें प्रकृति मिली हुई नहीं है, मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान ये प्रकृति में स्थित होते हुए इंद्रिया अलग है और जीवात्मा केवल मेरा अंश है, केवल परमात्मा का शुद्ध अंश। तो हम परमात्मा के शुद्ध अंश है मूल में। तो परमात्मा का हमारा संबंध है जो नित्य है, संसार का संबंध हमारा नित्य नहीं है। संसार का संबंध हमारी जानकारी में बड़ा है, जब बालक हुए बालक के जब छोटा तो वो समझता ही नहीं, साफ छोटा बालक 2-4-5 दिन का वो समझता नहीं, माँ क्या हुआ है, पिता क्या हुआ है, भाई क्या हुआ है, समझता ही नहीं। उसके बाद ये भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ऐसे बहुत देरी समझने लगा और समझने देरी से लग करके कई दिन तक रखा और फिर ये भूल जाता है, फिर दूसरे से भी जरूरत पता ही नहीं। अपने इस जन्म से पहले जन्म में माँ थी, बाप थे, भाई थे, बहन थी, अपना कुटुंब था, उस कुटुंब की याद याद भी नहीं है। उस समय में कुटुंब था, माँ थी, बाप थे, भाई थे, बहन थे, सब थे, पर वो आज याद ही नहीं है। ऐसे एक ध्यान दे, एक बड़ी मार्मिक बात है। जो अपनापन कहते हैं, मेरापन कह रहे हैं, अपनापन, अपनापन तो उनके साथ है जो हमारे साथी रहे हरदम, वो हमारे हमारे हैं, हमारे साथ मिले और बिछड़ गए हैं, वो हमारे साथ ही नहीं हुए। जैसे रस्ते रस्ते हम जा रहे हैं और रस्ते में कोई आ जाए मिल जाए, थोड़ी देर रस्ते चला वो फिर इधर गया हम इधर गए, तो दोनों का मेल नहीं होता, थोड़ी देर साथ चले। ऐसे संसार के प्राणी सबके सब थोड़ा सा साथ चलते हैं तो चले जाते हैं, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, बिछड़ जाते हैं, तो उनमें ममता हो नहीं सकती। ममता तो उनके साथ है जो हमारे साथ रहते हैं। जैसे हम जहाँ जन्मे जिन माँ बाप से, उन माँ बाप से जो जन्मे हमारे साथ रहे साथ रहेंगे, उनमें ममता रहते हैं, ये मेरा है मेरा, परंतु थोड़ी देर मिल गए थोड़ी देर दूर हो जाए वो मेरा कैसे? मेरा तो हरदम साथ रहने वाला मेरा होता है ना, वो तो हमारे साथ नहीं रहता, हम उनके साथ नहीं रहते, वो हमारे से अलग हो जाते हैं, हम उनसे अलग हो जाते हैं, वो मेरे कैसे हुए? एक माँ बाप के पैदा हुए साथ रहते तो मेरे, ये थोड़ा दिन मिले और थोड़ा दिन के बाद अलग हो गए तो मेरे कैसे हुए? ये जन्म देने के बाद मेरे हुए, पहले मेरे नहीं थे और फिर मेरे नहीं रहेंगे। तो हमारे साथ रहने वाले हरदम हमारे कुटुंबी नहीं है, परंतु परमात्मा हमारे सबके साथ में, परमात्मा व्यापक है, सबके साथ संबंध है। हम जन्मे भगवान से और जन्मने के बाद में साथ में मेरे भगवान रहते हैं, और स्वर्ग में जाए तो साथ में, नर्क में जाए तो साथ में, 84 लाख जुड़ी जाए तो साथ में, सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में मैं रहता हूँ। तो देखो ध्यान दो तो अपना भगवान है और कोई अपना नहीं है, अपने साथ रहने वाला कोई नहीं है, भगवान अपने साथ रहने वाले हैं। तुझे अपने साथ रहने वाले कैसे? अपने साथ रहने वाले है ही नहीं, अपने साथ में रहने वाले तो भगवान ही हुए। ध्यान दे, फिर सुन, ध्यान दे, इस जन्म से पहले भी भगवान हमारे साथ में थे और इस जन्म के बाद भी भगवान हमारे साथ में रहेंगे, क्यों? परमात्मा सब में परिपूर्ण है, व्यापक है, तो पहले भी हमारे साथ में थे और मरने के बाद भी साथ रहेंगे। या कुटुंबियों को अपना मानते हैं, पर ये अपने पहले जन्म में साथ में नहीं थे और अगले जन्म में साथ में नहीं रहेंगे, तो ये हमारे नहीं हुए। हमारे तो वो है जो हमारे भाई है, हमारी बहन है, हमारे साथ में है, साथ में हम खेले हैं, साथ में रहे हैं, तो हमारे गलत है। परंतु इनका हमारे साथ रहना है थोड़ा, और भगवान के साथ हम पहले से थे और फिर भी हैं, और फिर मरने के बाद भी भगवान से दूर नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा सब में परिपूर्ण व्याप्त है। तो किसी जन्म में जाओ परमात्मा साथ में रहेंगे, तो हमारे साथी तो वास्तव में परमात्मा है, और परमात्मा के साथी हम हैं, हमारे साथ हम परमात्मा रहते हैं, परमात्मा के साथ हम रहते हैं, और किसी के साथ हम रहते नहीं, कोई हमारे साथ रहता नहीं। तो हमारा ममता करें, अपनापन करें, तो अपना जितना परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, इतना कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं, हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। परमात्मा पहले भी साथ में और पीछे भी साथ में और अभी भी साथ में, भूतकाल में भी साथ में थे, भविष्य काल में भी साथ में रहेंगे और वर्तमान में भी साथ में है। तो परमात्मा का हमारा संबंध है नित्य और संसार का संबंध है अनित्य। हम छोटे बड़े होते हैं, परमात्मा तो है जैसे कि जैसे रहते हैं, जैसे आकाश है वो आकाश वैसा का वैसा रहता है, इसमें बदल आ जाते हैं तो बदल आकर घटा बन जाती है, तो घटा में शब्द होता है, जोर से गंदना होती है, बिजली चमकती है और ऊपर से जल बरसता है और ओले बरसते हैं, गड़ा गड़ा बरसता है, बरता तो वे बरसते हैं, मछलियां बरसती है, उड़ने वाली मछली है वे बरसती है, तो वे सब बरसती है, बस थोड़ी देर आकाश में बदल मिटते ही आकाश साफ हो जाता है। तो आकाश है वो बदल के साथ रहने वाला है, कभी भी साथ बदल का छूटता नहीं, बदलता सब साथ में रहेंगे। ऐसे ही प्राणी सबके सब परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं, और परमात्मा दूसरे जन्म में चले जाते हैं तो भी परमात्मा के साथ में रहते हैं। बदल भी कहीं भी चले जाए तो आकाश को छोड़ दे जाते, आकाश को छोड़ दे सकते, आकाश को छोड़ता नहीं तो आकाश से दूर होते नहीं। तो साथ में रहने वाले परमात्मा हुए हमारे, हमारे साथ में रहने वाला हमारा कुटुंब नहीं हुआ। कुटुंब को अपना करते ममता करते ममता, तो ये ममता है परमात्मा के साथ हमारी एकता है, ममता है संसार के साथ हमारी एकता नहीं रहती, साथ हम नहीं रहते। जिसमें बड़े छोटे होते हैं, पहले बालक होते हैं, फिर जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए, फिर अलग हो गए, तो ये मिलता है जो बिछुड़ता है वो हमारा नहीं होता, जो मर जाता है और जिस पर जाता है वो हमारे कैसे हुआ। जैसे राहगीर चले रस्ते में मिल गए, मिलकर रस्ते में अलग अलग हो गए तो मेरे नहीं हुए ना वे, ऐसे ही संसार सबका सब हमारे साथ मिलता है बिछुड़ता है, तो मिलता है वो हमारा नहीं हुआ, जो मिला है पहले से वो हमारा है। तो परमात्मा पहले से मिले हुए हैं, अगर ये मिले हुए रहेंगे, हम नरकों में जाएंगे तो भगवान साथ में, हम स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में, हम मृत्यु लोग में जाए तो भगवान साथ में, 84 लाख में जाए तो भगवान साथ में, भगवान हमारे हैं साथ में, और दूसरा कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं, हम किसी के साथ रहने वाले नहीं, परमात्मा के साथ हम रहते हैं, हमारे साथ परमात्मा रहते हैं, संसार के साथ हम नहीं रहते, हमारे साथ संसार नहीं रहता, ये तो छूटता है। इस जन्म में छूट गए, दूसरे में चले गए तो दूसरे में संसार, दूसरे जन्म साथ प्राप्त हुआ, परमात्मा वे कहे रहते वे कहे वही परमात्मा। जैसे बदला में वो कभी आकाश रहता है, बदल यहाँ से 2 कोस, 10 कोस, 20 कोस, 50 कोस, 100 कोस चले जाए तो ये आकाश तो वो का वही है, सब बदलों में आकाश वही है, वही आकाश में बदल है, वही आकाश में बदल है, बदले वही आकाश में, तो बदलों में आकाश होगा संबंध है। ऐसे संसार में हम कहीं भी रहेंगे तो हमारे साथ परमात्मा रहेंगे, तो हमारे साथ ही तो परमात्मा हुए, हम परमात्मा के साथ ही हुए, संसार हमारा साथ ही नहीं हुआ, संसार के साथ ही हम नहीं हुए, क्योंकि इनका साथ तो बिगड़ता है। तो ये आगंतुक साथ है, ये तात्कालिक साथ है, सदा साथ नहीं है। हम इन कुटुंबियों को अपना समझते हैं, अपना समझते हैं, रोना होता है, दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, रोते नहीं हो गया, बिछड़ गया, हमारा कुटुंब मर गया, माँ मर गई, बाप मर गए, तो ये तो मरेंगे ही, ये तो दूर होने वाले ही है। ध्यान दो, ये कुटुंबी तो साथ रहने वाले है ही नहीं, ये रहेंगे ही नहीं और रहे नहीं, कभी रहे नहीं, तो साथ रहने वाले है ही नहीं, ये हमारे नहीं है, हमारे तो परमात्मा है, वो तो साथ है, और परमात्मा में हम पुत्र है। रामायण में लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश है, और चेतन और अमल चेतन है और मल रहित है, सहज सुख राशि है, ऐसा है ये परमात्मा ही चेतन है, परमात्मा ही अमल है, परमात्मा ही सहज सुख राशि है। जैसे परमात्मा के लक्षण बताए वैसे जीव के लक्षण बताए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, और ईश्वर भी चेतन है, जीव भी चेतन है, तो चेतन अविनाशी, चेतन अमल, मल रहित है ये भी, मल रहित परमात्मा भी, और सहसूर सहसूरूप परमात्मा सहसूर परमात्मा ये। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा के साथ है। संसार के साथ हम एकदम नहीं रहते हैं, हमारे साथ संसार नहीं रहता, किन्तु परमात्मा के साथ हम रहते हैं, हमारे साथ परमात्मा रहते हैं। तो हमारे ममता और आत्मीयता परमात्मा के साथ है, मतलब परमात्मा के साथ हमें एक है। उस परमात्मा को तो भूल गए, संसार को साथ ही मान लिया, ये साथ रहेगा नहीं, ऐसा होना पड़ेगा। तो ये साथी हमारा है नहीं, साथी मान लेते हैं, रोते हैं, चिंता करते हैं, ये है नहीं साथी। परमात्मा हमारा साथी है, हम साथी रहते हैं उनके, वे हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। संसार के साथ हम सर्दम नहीं रह सकते। अभी भी आप कई दिन यहाँ रहे थे, कई दिन कलकत्ता रह थे, कई दिन मुंबई चले थे, कई दिन मद्रास गए, कई कहीं विदेश चले गए, इंग्लैंड चले गए, तो साथ नहीं रहे। और मर जाने पर साथ रहते ही नहीं, पहचान ही नहीं रहती पहले कि पहले जन्म में हमारे साथ में थे, इस जन्म में ये साथ में, जन्म ही नहीं रहती। तो परमात्मा हमारे साथ में रहते, तो हमारे परमात्मा के साथ में अपना पण करना चाहिए। मेरे तो वीरेंद्र गोपाल मीरा भाई ने कहा, मेरे तो वीरेंद्र गोपाल दूसरा कोई, मेरे तो वीरेंद्र गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरे साथ रहने वाला है नहीं, मैं साथ किसी रहने वाली हूँ नहीं। तो हम किसी के साथ नहीं रहे, कोई हमारे साथ नहीं रहे, परमात्मा के साथ हम रहते हैं, हमारे साथ परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा के साथ अपनापन उड़ाना चाहिए, ये मतलब। क्योंकि हरदम तो परमात्मा के साथ रहेंगे, परमात्मा के साथ हम रहेंगे, हमारे साथ परमात्मा रहेंगे, तो परमात्मा हमारे हुए, संसार हमारा कैसे हुआ? देखो ममता उसी की होती है जो ममता साथ में रहे, थोड़ा देर साथ में रहे, थोड़ा देर साथ में नहीं रहा, उसी ममता कैसे? एक माँ के जन्मे और साथ में रहे वो ममता होती, मेरा मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, वो कहने लगे। तो संसार के साथ हमारा रहना हरदम नहीं होता, और परमात्मा के साथ हरदम साथ रहना होता है। इस जन्म में भी साथ में, अगली जन्म तो ही साथ में, किस जन्म में तो ही साथ में, परमात्मा संपूर्ण जीवों के साथ में, पशु पक्षी वृक्ष जीव सबके साथ परमात्मा है। सर्वश्रेष्ठा में सन्निविष्टा, गीता में कहा सर्वश्रेष्ठा हम यदि सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ। तो सबके हृदय में भगवान है, तो भगवान के साथ सब रहे, सबके साथ भगवान रहे, तो भगवान को हमारी अपने अपना अपना है, ये अपना पर साथ में रहने वाला है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति सर्वभूत स्थित यो माम देगा तुम्हारे संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, उस मैं हूँ। तो सब में यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह भगवान को देखे, ऐसे सर्वत्र मई पश्यति सब मेरे में देख गए। तो भगवान के साथ हम हुए, संसार के साथ हम नहीं हुए, उस संसार को अपने साथ ही मान लिया। भगवान के साथ हम हैं, उसको हमारे साथ नहीं माना, ये गलती हुई है। तो भाइयों को ये कहना है, सत्संग के द्वारा इस बात को समझना चाहिए, हमारे साथ परमात्मा है और परमात्मा के साथ हम हैं, संसार के साथ हम नहीं है, संसार हमारे साथ नहीं है। थोड़ा दिन हमारे भगवान के साथ, थोड़ा दिन हम परमात्मा साथ, संसार के साथ थोड़ा दिन गए, अरे परमात्मा साथ सब दिन गए। किसी जन्म में भी परमात्मा से अलग हुए क्या? किसी जन्म में भी हम परमात्मा से अलग नहीं हुए, कभी परमात्मा हमारे से अलग नहीं होंगे, कोई हमारे हैं। और संसार के साथ मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मिलते हैं तो वो साथी नहीं रहा। मनु अलग हो गया, फिर मिल गया, फिर अलग हो गया, तो हमारे साथी नहीं रहा। अलग होता ही नहीं, हरदम साथ रहता है, वो हमारे साथी हुआ। तो मेरी अमृती ममता अपना अपना परमात्मा में होना चाहिए, जो परमात्मा हरदम साथ रहते हैं। कभी अलग होते हैं क्या? परमात्मा को यलो होते ही नहीं। रात में, दिन में, सुबह शाम किस महीने में किस वर्ष में भगवान कभी साथ साथ मिट रहते हैं, खत्म साथ रहते हैं। और संसार आदमी तो दिन में केवल दूर हो जाए, केवल नजदीक हो जाए, एक दिन में दूर हो जाते हैं, कभी नजदीक आ जाते हैं। ये तो मरते बिछुड़ते रहते हैं, तो मिलते बिछुड़ते रहते हैं। वो अपना नहीं है, अपना तो वो है जो सदा ही साथ में रहे, बिछड़े नहीं कभी, कभी नहीं बिछड़े। कोई तो हमारा साथी है, जो बिछड़े वो हमारा साथी कैसा। आप लोग ध्यान दें, परमात्मा के साथ हमारा हरदम साथ मिलन है, और संसार के साथ मिलना हरदम नहीं रहता। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो ये नाना प्रकार है, नाना प्रकार साथ होता है। जो हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, ये बात सीखनी है सत्संग के द्वारा। इस बात को मन करना है कि हम परमात्मा के साथ, हमारे साथ परमात्मा, हम परमात्मा में, परमात्मा हमारे में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याहं न पश्यामि सतमे न पश्यति सर्वभूत स्थित यो माम भजते गतमासित सर्वभूता में मैं हूँ, मेरे साथ में एकता स्थिति है। संसार के साथ हम एक है, एक संसार के साथ हम एक नहीं है, परमात्मा के साथ है। संसार में तो किस जन्म आए, किस जन्म फिर आए, किस जन्म फिर आए, तो अलग अलग जन्म में पशु हुए, पक्षी हुए, कभी वृक्ष हुए, कभी जलचर हुए, कभी थरचर हुए, कभी नभचर हुए, कि आकाश चलना हुए, नए नए चले हुए। और परमात्मा के साथ रहे हरदम, सर्वश्रेष्ठ सन्निवेश, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संति श्रुति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान का हमारा साथ नित्य है, और संसार का संबंध हमारा अनित्य है। संसार के साथ हम नित्य नहीं रहते, भगवान के साथ हम नित्य रहते हैं। नित्य रहते हैं वो हमारा है, और कभी मिले कभी नहीं मिले वो हमारा कैसा। हमें ध्यान दिया नहीं पता नहीं, मानो परमात्मा के साथ हम नित्य रहते हैं, नित्य हमारे साथ परमात्मा रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा हमारे हुए, संसार हमारे कैसे हुआ, ये हमारा कभी रहता है कभी भी होता है, कभी यू होता है कभी होता है, तो हमारा नहीं, हमारे साथ हम परमात्मा रहते हैं, हम परमात्मा के साथ रहते हैं। परमात्मा के अंश है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा अंश है। तो परमात्मा के साथ जितना हमारा संबंध है, इतना संबंध हमारा संसार के साथ नहीं है। संसार के साथ इतने हम नहीं है नजीक जितने परमात्मा के साथ है। तो परमात्मा का घनिष्ठ संबंध हमारा है, इसको भुला दिया तो संसार के साथ हमारा संबंध बन दिया, जो कि हमारा देख रहे हो प्रत्यक्ष में हरदम नहीं रहता, और परमात्मा संबंध हरदम रहता है। इस वास्ते हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं। सीधी बात है, सरल बात है, एकदम ठीक बात है। परमात्मा साथ हम रहते हैं, हमारे साथ परमात्मा रहते हैं, क्योंकि कोई प्राणी परमात्मा से अलग है ही नहीं, परमात्मा किसी से अलग है ही नहीं। अगर परमात्मा को मानने हो तो परमात्मा हमारे से नजीक है, इतना कोई नजीक नहीं है। परमात्मा का अंश हमारा, परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश है। इस बार यो माम पश्यति सर्वत्र श्रवण से मई पश्यति। नारायण नारायण नारायण नारायण।